الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إرغاما لمن جحد به وكفر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإسلام لقد مر بنا في الحديث السابق قوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد بينت هذه الآية أحد أهداف بناء الأسرة وهو السكون النفسي الذي يعطي الأسرة الاستقرار ويضمن لها الاستمرار. وإذا قام هذا السكون والاطمئنان قامت الثقة بين أفراد كل واحد من المتزاوجين. وأما إذا كانت الحياة فوضوية فقد يؤدي إلى التنافر بينهما، فلا يقوم الثقة بينهما، فلا يكون ثقة الزوج بالزوجة قويا، وكذلك العكس. Ndugu Islamu, juma lililotangulia tulizungumzia namna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyotusisitiza kuoana na vile alivyosisitiza Mtume hasa wavulana. Kisha mwenye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawashiria wazazi kwa kuwapa mwelekeo bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia, idha ja'akum man tardawna khuluqahu wa dinah fazawijuhu binatakum wa illa takun fitna wa fasadun adhim. Nitisho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatisha wazazi kwamba tukiata kuwaunganisha wale ambao tabia zao ziko sawasawa tabia njema, basi kwaweza kutokea fitna na fasadi kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuelezea ni fitina ya aina gani au ni uharibifu wa aina gani, lakini kila mmoja akiinua kichwa akiangalia haya aliyoyasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunayoona nje na kuyasikia nje, basi atatosheka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kana adakuna ta'biran. Tabiri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni ya kuendelea, ambao hakuna mwanadamu mwingine angalioweza kufikilia pale alipofikilia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fitna hii na fasadi hii aliyoeleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila kukita kwatokea ufisadi wa aina mpya, kwatokea fitna aina mpya. Aya hii nilisoma wiki iliyotangulia nikiregelea tena, na leo vile vile hatuwezi kuishibisha aya. Ni moja ya misingi ya kujenga familia tuliopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Utulivu wa kiroho ambao ukipatikana utasababisha kupatikane utulivu kwenye jahazi la familia baina ya mume na mke, kisha utulivu ule upande ufikirie kwa kizazi kitakachokuja. Na bila kupatikana sukuni ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea kwenye aya hii, basi jahazi la familia litakwenda mrama. Maisha ya nyumba kama ile itakuwa ni kama bahari ambayo jahazi ambalo lasafiri kwenye bahari kali yenye mavimbi makubwa na upepo mkali. Hakuna utulivu tena, hakuna kueleana tena, hakuna kueleana baina ya vichwa viwili ambao ndio nguzo ya familia, baina ya baba na mama. Haya yakipatikana, ni kila mmoja atakuwa ana haja, ana udharura wa kulitafuta lile ambalo limepungua nyumbani. Baba atakuwa na udharura ya kuitafuta sukuni mahala pengine. Kama vile ambavyo baba atakuwa na udharura wa hilo, basi na mama naye vile vile atakuwa na udharura kwenda kutafuta utulivu uko wapi. Sasa katika pilika pilika za kutafuta sisi, je, tutaangukia wapi? Mwanamke ataangukia kwa nani? Na mwanamume ataangukia kwa nani? Mwanamke ataangukia kwa mwanamume, na mwanamume ataingia ataangukia kwa mwanamke. Hii ndio mwisho. Lakini hatujui kuangukia huku ni kuangukia vipi. Ataondoka kwenye nyumba yake aende akatafute badala ya sharia. Yule utakaye kumpata uliona kwamba kuna upungufu nyumbani, ataweza kukutimizia yale ambayo umeona kwamba mimi nitayapata pale? Hili hatuwezi kukata. Kwa hivyo ni safari ya kuelekea mahala ambapo hatujui. Mwanamume aweza akaenda akaingia kwa mwanamke mbaya, na mwanamke na yeye aweza akaenda akaangukia kwa mwanamume mbaya. Lakini lenye kuchoma nyoyo na kumfanya mtu ahuzunike ni kwamba kukosekana utaratibu wa usawa, kukosekana maadili mema baina ya mume na mke, ambayo itachangia kisha kukosekane maadili mema kwenye vijana ambao watazaliwa, utakuta kwetu kwenye jamii za Kiislamu yameshika nguvu na yameshika kasi. Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomuelezea Muislamu kwamba huwa alladhi ja'ala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, Mwenyezi Mungu huwa amekuelekeza kwenye jambo ambalo ni tabia, ni la kitabia kwako mwanadamu, kwa kuwa wewe huwezi ukaishi peke yako kila siku. Ni la tabia kwa kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata viumbe ambavyo havina akili, kwamba asiishi yeye peke yake, lazima apate na mshirika wa kuishi na yeye. Washirika tumechaguliwa. Tumechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumechaguliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikisema ni umbile la kitabia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekwambia wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ithnayn. Kila kitu tumekiumba mbea mbili. Mume na mke. Mume amtimize mke, na mke antimize mume. Je, twatimizana kulingana na kilivyoelezwa na sharia? Kila mmoja jibu hili aweza kuliweka. Kwa sababu sote tuna ndevu, na maana madamu tumefikilia katika kiwango cha kuwa tuna ndevu, ina maana kila mmoja ana mwendani wake. Kila mmoja ana mwenzio huko nyumbani. Je, wewe wako umeamrisha nini? Na wewe anakuamrisha nini? Anakuamrisha yale yale atakiwao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unamwamrisha anayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au kila mmoja ana amri yake, na kila mmoja ni askari wa Ibilisi, amchega mwingine kumuingiza kwenye timu ya Ibilisi. Dalika hida. Kwa sababu shetani, tuliwelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innama yad'u hizbahu. Kila mmoja hufanyia kampeni lile lake analolipenda. Kwa hivyo na wewe ikiwa ni Ibilisi, mwenzio akiwa ni Ibilisi, kila mmoja atachangia kumuongozesha mwenziwe aende kwenye la Ibilisi. Kwa hivyo umbile la mwanadamu na tabia aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio inayomuita mwanadamu kwamba wewe sasa enda kaoe. Ndio inayomfanya mwanamke ajione kwamba sasa mmefikiria kiwango cha mimi kuolewa. Ile ni umbile. Wal usratu labbi. Familia ndio itakayokuitikia. Fulani amekuja na mwanetu amefika kiwango cha kuoa au kiwango cha kuolewa, lazima tujishughulikie. Kwa misingi gani? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakukuacha peke yako kukwambia oa unavyotaka, toa talaka unavyotaka. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallama hakukuacha hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikwambia wewe mume, nitakuchagulia au nimekuchagulia. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachagua chaguo lile lile lilochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lile chaguo la Mwenyezi Mungu ndio chaguo. Mwenyezi Mungu amwambia mwanamke, wala abdun mu'minun khairun min mushrik. Amwambia na mwanamke, wala ama na mwanamke, amwambia mwanamke, wala abdun mu'minun khairun min mushrik. Aambiwa na mume, Mwenyezi Mungu amwambia na mume, wala amatun mu'minatun khairun min mushrika. Huyo aambiwa kwamba mume aambiwa wewe, kijakazi ambaye ana imani, kijakazi ambacho kina tabia bora, kwako ni bora kuliko muungwana ambaye hana tabia bora, hata ukawa wewe umempenda. Na mwanamke aambiwa hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ajua tabia za mabini adamu, kakuweka kwenye nyoyo za mabini adamu, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliufuata moyo mmoja baada ya mmoja wa wanadamu, akayajua yaliyoko ndani ya nyoyo zake. Kisha Mtume akakwambia, tunkahul mar'atu li arba, lidiniha, limaliha, lihasabiha, munasabiha. Kisha akamwambia, fadhfar bidhati. Kila mmoja ana lengo lake. Kuna ambaye ataangalia familia, mwana nitakayemuoa wa familia kubwa, familia ya kina fulani. Mke nitakayemuoa na pesa. Mke nitakayemuoa sura zake ni mzuri, akienda akizungumza basi itakuwa mashuhuri yako yote yatakumalizikia, uanze kuyasikia maneno yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yote hayo hayana maana, fadhfar bidhati. Pale pale alikutangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe, wakati unapotaka kuoa ukayasahau yote uliochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukayasahau yote uliyoshiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ukaingia kwenye nchego mbaya, fala talumanna illa nafsaka. Huyo mwiba wa kwenda kujidunga mwenyewe, hakuna wa kukupa pole. Fala talumanna illa nafsaka, ilaumu nafsi yako. Wewe uliwekwa kwenye kiti fulani na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu kakuweka mahala fulani, lakini mwenyewe ukaona kiti hiti nilichopangiwa na Mwenyezi Mungu au na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kizuri, niwacha nichague mimi mwenyewe nguo hii nitakao kuivaa ni mimi. Basi ikiwa inakukwaruza ikune, usitoe lawama, wewe mwenyewe ndio uliokwenda. Sharia ya Kiislamu, Qur'ani, Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inapomwambia mmoja wetu oa, inapomwambia mmoja katika dada zetu kubali kuolewa, ni sharia, umeamrishwa uifuate. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ataka ndoa iwe ni ya kuendelea, maamrisho haya waamrishwa mabini adamu. Mabini adamu ambao wana kasoro chungu mzima, wana tabia tofauti tofauti. Leo ikiwa ana furaha, kesho hana furaha. Leo mambo akiwa yaendelea kwa uzuri, kesho yatakuwa yaendelea vibaya. Kwa hivyo sharia imemwekea Muislamu njia ya kuepukana na tatizo, matatizo yatakapotokea. Jahazi la kifamilia linapokuwa huenda mrama, hali nyumbani imekuwa ni moto wa kila wakati, mume akielekea huku, mke akielekea upande mwingine, hakuna yoyote ambaye amuitikia mwenziwe kwa lugha nzuri, hapa hali shakuwa mbaya. Hali imekuwa ni hatari kwa mume, hali imekuwa ni hatari kwa mke, hali imekuwa ni hatari kwa vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea utaratibu, akwambia wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jahazi lenda mrama, lataka kuokolewa na watoke wenye akili ya pande mbili walisome tatizo la jahazi ni nini, ni sukani ni tanga. Kila mmoja apewe haki yake, si kwamba mimi mmeitwa nichangie kwa upande wa wangu kuwa wangu hafai kuwa na makosa, na mwingine naye atenge. Tusome kibusara, hakama min ahlihi wa hakama min aliha, wameitwa ni mahakimu wawili. Maana kuitwa ni mahakimu, waende wakaangalie kosa liko wapi, vipi tutalirekebisha. Mambo ikiwa hayakuwezekana, sharia imekupa uamuzi kwamba hili jahazi basi naligawanywe, kila mmoja aende na ndia yake. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kulla min sa'ati, hakuna maisha, hakuna uwezekano wa maisha. Sasa hili la upande wa talaka, si kwamba Uislamu wataka watu waachane. Sharia ya Kiislamu yataka talaka itoke kwa misingi ambayo yafaa kutolewa talaka. Talaka ni kama operation ambayo afanywa mgonjwa. Hakuna mtu atakuwa na hamu yaenda akafanya operation. Lakini sasa ugonjwa ikiwa utahatarisha maisha, tambiwa bwana, imekuwa hakuna namna mpaka tukufanye operation. Kwani hakuna dawa nyingine? Ndio watakapokuuliza mgonjwa na akaambiwa kuna dawa nyingine mahali fulani, atakwambia ah, mimi siwezi kufanya operation. Operation ni kufa. Na talaka uliambiwa ni dawa uchungu ambayo haina budi. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema abghadhul halal fa talaqu halal walakinahu abghadhul halal. Kwa kuwa imekuwa hakuna namna mpaka ipite talaka, ni kama kwamba tumekosa namna mpaka ngojo tumfanye operation. Tuokoe maisha ya wawili, hatari ambazo zimewakabili, tuokoe hatari ya kizazi kitakachokuja, vijana ambao kila wakati wamuona baba na mama ni mangumi tu, yule amemfukuza yule kwa mwiko akimbilia tumbani, na yule ametukua gongo mama akimbilia tuni. Waweza vijana wakatukua wakashuka na mila kama ile. Sasa hapa katika talaka, kwa sababu ya urebe wetu wa kutoa talaka, imekuwa wasokuwa Waislamu wapate penyenye akuyashambulia ya Uislamu, mpaka waweze kusema kwamba ndoa za Waislamu na talaka zao husababisha ugonjwa wa ukimwi. Kivipi? Waislamu wa zaidi ya wake wane, Waislamu kila siku wao, mbona tuoe kila siku? Maana kuoa kila siku ni kwamba kila siku tuata. Yaliyoko upande wao hayakumbukwi, yanayotizamwa ni yaliyoko kwa Waislamu, kwa sababu Waislamu wanapokwenda ni watu ambao wabigwa darubini. Sasa je, talaka za Uislamu au talaka za Waislamu ni talaka ambao huchangia kwenye ukimwi? Hakuna katika sheria ya Kiislamu. Uislamu ulipo muamrisha Muislamu ya aoe, umetuelezea wazi wazi kwa nini tuamrishwa kuoa. Ya mashara shabab, man istataa minkum albaa falyatazawaj fa innahu aghaddu lilbasar, kila mmoja akifumba jito lake na maana atakwenda kwenye kosa la zina. Wa ahsanu lilfarj, na atakuwa amehifadhi chupu yake. Ukisha kuihifadhi chupu yako, basi ukimwi kwako hauji. Kwa hivi ndoa ya Kiislamu ni suluhisho la mtu kuepukana na janga la ukimwi ambalo limesambaa kila mahali. Leo ukisikia Waislamu, Waislamu kadhaa wana magonjwa ya ukimwi, ya ima kwamba yeye aliwachana na maadili ya Kiislamu akaenda kufanya wengine, au ukimwi ulifika kwake kwa njia ambayo yeye hakujua. Na kuna wengi ambao wameambukizwa wala hawakuwa na makosa ya zina. Na katika talaka, angalia kwenye utaratibu wa Kiislamu, kwa sheria ya Kiislamu, lau mume atakuwa na ugonjwa wa juzamu, ugonjwa wa maambukizi, au mwanamke akawa na ugonjwa wa maambukizi, ugonjwa wa maambukizi ya aina yote, ikiwa ni mwanamke ana ugonjwa huo, Muislamu mwanamume wa Kiislamu aambiwa ampe talaka, kwa sababu sio ugonjwa ukamhamia yeye. Na lao itakuwa ni mume ndiye mwenye magonjwa ya aina hiyo, mwanamke amepewa haki na Uislamu aende akatake talaka yake, na hana uhuru mume kusema kwamba kupe talaka, kwani wewe ndio unaoa? Naoa mimi najua kuoa, sijui kuata. Hakuna sijui kuata. Ya ima utatoa talaka, ya ima utawacha. Kuna wenye nguvu ambao watatoa cheti, taambiwa si mke wako tena, mimi mmetoa talaka, aenda kashtaki unapotaka. Lakini leo badala ya kwamba matangamano ni ya mume na mke, ambalo janga la ukimwi laelekezwa kwamba mume huweza kumwambukiza mke au mke akamwambukiza mume, la kusikitisha ni kwamba katika jamii za Kiislamu mambo kwenda kinyume. Kwenda kinyume vipi? Ni mume kumwambukiza mume ukimwi. wala sio sindano. Kwa sababu leo, leo tutatembea kwenye jamii za Kiislamu, miji ya Waislamu, mmoja baada ya mmoja, tutakuta kwenye miji kadha wa kadha kuna waume ambao wamejitolea kuwaharibu waume kama wao. Wala mtu asiseme ni mji fulani, miji yote ya Waislamu. Ni jambo ambalo limesambaa. Kashfa, mara fulani ameshikwa na mwana wa fulani, mara fulani ameshikwa na mwana wa fulani. Je, nyinyi kama Waislamu au sisi kama jamii ya Kiislamu tumeweza kujiweka kwamba sisi tuna msimamo wa kiaina gani na watu ambao ni waharibifu, watu ambao wana ufisadi, ambao waweza kutuambukizia vijana wetu kwa sababu ya paramandi moja, ugonjwa ukimwi? Wala hakuna hoja ya mmoja katika sisi kusema hatuyajui. Ya Malindi twayajua, ya Mamburui twayajua, ya Lamu twayajua, ya Visiwani twayajua, ya Mombasa twayajua. Yajulikana kila mji na vituko vyake, pengine na watu. Yawezekana ikawa yajulikana Mombasa kwamba fulani na fulani na fulani kazi yao ni kazi kadhaa. Je, jamii za Kiislamu tulikuwa na msimamo gani? Nyenye mumepewa jukumu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumebebesha jukumu na Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waltakum minkum umma, tuwe na makaburi mengi ya ukimwi. Nini waltakum minkum umma? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Watu waamrishe mazuri wakataze mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. Kila mmoja akete akaangalia akasema ya tatu tosha, ya kwanza tuache na ya pili pia tuache. Basi hatuwezi kwa mkono bwana, hata kwa ulimi hatuwezi bwana. Na mtume kwamba wadhalika dhafu liman, wapenda lile ambalo ni kidogo. Lau kama ni kula, ungependa lile fupa kubwa liwe ni lako, kwa sababu pale ni kula. Hili ni amri yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja awe na hadhari. Lakini hali imekuwa ni mbaya hadi ya kwamba hivi sasa kwa maisha tunaoishi, mtu awe na hadhari na mwanawe wa kiume zaidi kuliko kuwa na hadhari na mwanawe wa kike. Tumefikiria hapa, wa kulluna naimuna sakitu. Aya namu wala tastaiqidu, laleni wala musiamke. Faliyakhbatu alaykum muharram, kuamka ni haramu. Uskutu wala tatakallamu, falkalamu alaykum muharram, nyamazeni, kusipatikana mtu akusema kusema makosa. Kwa sababu kila mmoja katika sisi amejiweka mahala pazuri na hoja yenye nguvu kwamba tasemaje bwana ile jamaa yake fulani. Jamaa yake fulani atakuja kukula wewe kesho. Allahumma hal ballagt, Allahumma fashhad. Nayosema ni waki huko, wala hakuna mtu kutukata ndio lionekanalo kwamba ni baya, yafalielezo kwamba ni baya. Mimi natekeleza wajibu wangu, na kila mmoja ana uwajibu afaa utekeleze. Na ikisha kwamba nimesema, basi mujue suala kwa Mwenyezi Mungu iko, hamuna nafasi ya kusema tena kwamba hachukujua. Ikiwa mulikuwa hamujui, basi nimewaambia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.